گلهای تازه، برنامه شماره 113، با همکاری هنرمندان قوامی، همایون خرم، مجید نجاهی، فریدون حافظی، محمد موسوی، منصور نریمان، آبتین اجلالی و امیر ناصر افتتاح. غزل از حافظ، پیش درآمد و رنگ از همایون خرم، گوینده فخری نیکزاد، صدا بردار حسن عسکری. خوش آمد گل و زان خوشتر نباشد، که در دستت به جز ساغر نباشد. زمان خوشدلی دریاب دریاب، که دایم در صدف گوهر نباشد. غنیمت دان و میخور در گلستان، که گل تا هفته دیگر نباشد. بشوی اوراق اگر هم درس مایی، که علم عشق در دفتر نباشد. ز من بنیوش و دل در شاهدی بند، که حسنش بسته زیور نباشد. خوش آمد گل، خوش آمد گل، وزان خوشتر نباشد. که در دستت به جز ساغر نباشد. زمان خوشدلی زمان خوشدلی دریا دایم در صدف گوهر نباشد، غنیمت دانم ای خوار در گلستان، که گل تا you. عجب راهی است راه عشق کنجا کسی سر بر کند کسی هر بر کند کج سر نباشد خوش آمد گل و زان خوشتر نباشد جان که در دستت به جز ساغر نباشد که در دستت به جز ساغر نباشد خوش آمد گل و زان خوشتر نباشد که در دستت بجز ساغر نباشد. برنامه‌ای که شنیدید گل‌های تازه شماره 113 بود که در شور اجرا شد.